Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Iorgu, bine ai revenit! Doamnelor, domnilor, bună ziua! Cum votăm la prezidențiale și cum va vota diaspora prin corespondență? Explicația acum de la autoritatea electorală. Cetățeanul merge, se prezintă la operatorul de calculator, îi dă actul de identitate, îi se scanează informațiile. Nu mai e vreme de șampanie, a fost ceremonie fulger la Palatul Cotroceni, noi membri ai guvernului au depus jurământul. Se numește în funcția de membru al guvernului domnul Nicolae Moga, ministrul afacerilor interne. Să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor. Steaguri roșii pe mai multe plaje de la Marea Neagră, un turist s-a necat în mare azi dimineață în stațiunea Saturn. La primele ore ale dimineții intrase în apă împreună cu un prieten. Amândoi au ignorat steagul roșu arborat încă de ieri pe toate plajele din zona de sud a litoralului. Mai mulți orădeni au cumpărat vacanțe ieftine în Egipt, abia în ziua zborului au realizat că de fapt au fost păcăliți. Cei șase au plătit câteva mii de euro unei agenții care nu avea licență de funcționare și activa în incinta unei florării din centrul Oradiei. Cod portocaliu și roșu de caniculă în Croația, Italia și Olanda, cum va fi vremea la noi? Vremea s-a încălzit ușor astăzi, maximele termice vor fi între 24 și 32 de grade. Vor veni ploi de scurtă durată pe alocuri în zonele de deal și de munte și posibil în centrul, sudul și estul țării. În București acum 27 de grade, maxima va fi în jur de 30, iar spre seară trecător vor fi posibile ploi de scurtă durată. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Cum votăm la prezidențiale? Noua legislație electorală a intrat în vigoare de ieri, iar la această oră sunt oferite primele explicații la autoritatea electorală. Printre cele mai importante modificări se va putea vota prin corespondență. Președintele Autorității Electorale Permanente, Florin Mitulețu Buicu. Perioada votării este perioada clasică între 7-21, așa cum am spus, și extinderea până la 23-59, iar vineri în străinătate votarea va începe la ora 12, se termină la 21, la fel cu posibilitatea extinderii votării până la 23-59, sâmbătă 7-21 cu posibilitatea extinderii votării, iar duminică votul clasic ca și în țară 7-21, la fel cu posibilitatea extinderii votului până la ora 23.59. În străinătate se va putea vota timp de 3 zile, pentru primul tur între 8 și 10 noiembrie, iar pentru al doilea tur între 22 și 24 noiembrie. Perioada votării este perioada clasică între 7-21, așa cum am spus, și extinderea până la 23.59, iar vineri în străinătate votarea va începe la ora 12, se termină la 21, la fel cu posibilitatea extinderii votării până la 23.59, sâmbătă 7.21 cu posibilitatea extinderii votării, iar duminică votul clasic ca și în țară 7.21, la fel cu posibilitatea extinderii votului până la ora 23.59. Pentru românii din diaspora care vor continua să meargă la secțiile de votare, Serviciul de Telecomunicații Speciale va cumpăra încă 2500 de tablete pentru ca documentele alegătorilor să fie scanate cât mai repede. Cetățeanul merge, se prezintă la operatorul de calculator, îi dă actul de identitate, îi se scanează informațiile, se preia codul numeric personal, nume și prenume, l-a verificat, are drept de vot, nu a mai votat, îi permite alegătorului, primește mesajul pe tabletă, semnează, a semnat, a dat ok-ul și alegătorul deja poate să își exercite dreptul de vot, primește ștampila, buletinul de vot, revine și primește actul de identitate și părăsește secția de votare. Exact cât am vorbit eu, atât se desfășoară și procesul electoral pentru a vota în străinătate. Președintele Autorității Electorale face un apel la românii din străinătate care vor să voteze să se înscrie pe site-ul instituției din vreme pentru ca autoritățile să știe de câte secții va fi nevoie. O altă noutate este că de la acest scrutin puteți să semnați pentru a susține candidatura mai multor candidați, evident, însă în cabina de vot trebuie pusă ștampila pe un singur nume. Noi avem așa o experiență, un cetățean din familie vrea să semneze pentru un candidat și soțul, soția îi spune că vrea să susțină și pe celălalt. În acest moment o poate face fără să se certe cu ceilalți membri din familie, iar în secția de votare, în cabina de vot, știe singur ce are de făcut sau la votul prin corespondență. În țară, alegerile prezidențiale vor avea loc la 10, respectiv 24 noiembrie. Nu mai e vreme de șampanie, a fost ceremonie fulger la Palatul Cotroceni, noi membrii ai guvernului au depus jurământul, iar președintele Klaus Iohannis nu a rostit niciun mesaj. Au fost numiți Mihai Fifor, vicepremier, Nicolae Moga, ministru de interne și Ramona Nicol Bănescu, ministru de externe. Un rezumat prezentat de Anca Grădinaru. Se numește în funcția de membru al guvernului domnul Mihai Viorel Fifor, viceprim-ministru. Noul viceprim-ministru Mihai Fifor îi ia locul Anei Birceal, care deține acum portofoliul justiției. Fifor a fost ministru al apărării până anul trecut, când și-a dat demisia pe fondul blocării mai multor programe de înzestrare a armatei cu noi capabilități. De altfel, ulterior, toate achizițiile importante anunțate în 2017 și 2018 au fost blocate. Jur să respect Constituția și legile țării. Ramona Mănescu a fost europarlamentar din partea PNL, iar potrivit mai multor anchete realizate de jurnaliștii de la Rise Project, ea a fost implicată în mai multe tranzacții imobiliare masive în București, inclusiv în vânzarea unei suprafețe din parcul Grozăvești. Să apăr democrația, drepturile. Noul ministru de interne, Nicolae Moga, este senator PSD de Constanța. Are un certificat de revoluționar primit în 1992. În urmă cu 2 ani l-a amenințat pe șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, spunându-i, citez, nu-mi doresc să fiți un Catania al județului Constanța, al litoralului românesc, pentru că nu vreau să sfârșiți cum a sfârșit el. Am încheiat citatul. Așadar, a plecat Carmen Dan, avem ministru nou la interne, Nicolae Moga, iar liberalii cer desecretizarea dosarului legat de violențele de la protestele din 10 august anul trecut. Deputatul Ovidiu Raiețchi apreciază că se încearcă o mușamalizare a evenimentelor de la protestul diasporei. Motivul pentru care raportul a fost secretizat, deși el are în jur de 200 de pagini, este o singură pagină provenită dintr-un raport făcut de un serviciu special. În rest, elemente din raport au fost oricum prezentate public de doamna Carmen Dan. Din punctul meu de vedere, PSD și doamna Carmen Dan au secretizat raportul despre 10 august fără niciun motiv legal, folosind un pretext pueril. Și să amintim, jandarmii au alungat cu bastoane de cauciuc și gaze lacrimogene protestatarii anti-PSD la 10 august anul trecut. Aproape 800 de protestatari au depus ulterior plângere oficială împotriva jandarmilor și acuză de violență nejustificată. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Un turist s-a necat în marea dimineață în stațiunea Saturn, într-o zonă în care era arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că scăldatul este interzis. Trupul bărbatului a fost adus de valuri chiar în fața punctului de prim ajutor de pe plaja din Saturn. Mulți turiști însă ignoră avertismentele și intră în marea agitată. Gülfer Predescu transmite. Bărbatul de 54 de ani care s-a înnecat pe plaja din Saturn era din Buzău. La primele ore ale dimineții intrase în apă împreună cu un prieten. Amândoi au ignorat steagul roșu arborat încă de ieri pe toate plajele din zona de sud a litoralului. Scăldatul în mare este interzis din cauza valurilor, dar mai ales a curenților de nord, care sunt extrem de puternici și te trag în larg, fără să-ți dai seama. Cei doi bărbați s-au întrecut astfel înotând de pe plaja din Venus spre Saturn. La un moment dat s-au pierdut unul de altul. Când l-au găsit pe buzoian fără suflare pe plaja din Saturn, prietenul l-a recunoscut și le-a spus medicilor cine este. În ciuda încercărilor de resuscitare, omul nu a mai putut fi salvat. Este al 7-lea turist care moare înnecat în acest sezon estival. Anul trecut au fost înregistrate 37 de cazuri de înnec. Cele mai multe tragedii se întâmplă din cauza faptului că turiștii se avântă în valuri fără a ține cont de steagul arborat pe plajă și de avertismentele salvamarilor. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Atenție de unde vă cumpărați vacanțele, acesta este avertismentul autorităților din Oradea după ce cazurile de înșelăciune s-au înmulțit. În ultima săptămână la poliție s-au depus mai multe plângeri prin care oamenii spuneau că au plătit în avans pentru vacanțe exotice care nu existau de fapt. Cătălin Suciu. Mai mulți orădeni s-au bucurat că au prins sejururi la prețuri chilipiri cu destinația Hurghada, Egipt. Săptămâna trecută, când era programat zborul, grupul s-a trezit de fapt că vacanța nici măcar nu exista. Cei 6 au plătit câteva mii de euro unei agenții care nu avea licență de funcționare și activa în incinta unei florării din centrul Oradiei. La poliție au fost depuse deja 2 plângeri împotriva unei societăți, Idea Travel, cu punct de lucru în Oradea. Reprezentanții agenției sunt de negăsit, iar oamenii speră acum ca printr-o minune să își poată recupera banii. Poliția spune că dosarul este în curs de cercetare, iar numărul persoanelor înșelate ar fi mult mai mare. Alți orădeni au pățit același lucru după ce și-au cumpărat de pe o pagină de Facebook pachete de vacanțe la prețuri derizorii cu destinația Barbados. Cătălin Suciu, Europa FM. Contul de Instagram al jucătoarei de tenis Simona Halep a fost atacat de hackeri care au cerut bani în numele sportivei și au organizat chiar și un concurs fictiv. Mesajele au fost șterse ulterior de echipa Simonei, care a reușit să recupereze controlul asupra contului. Iulia Noghi explică. Inițial, pe contul Simonei au apărut două mesaje care susțineau că sportiva este blocată în Elveția și cere $500 pentru că nu i-ar funcționa contul bancar. Mesajele au fost șterse de echipa Simonei, dar la scurt timp au apărut altele. Au fost postate mai multe reclame pe story-ul campioanei, dar și un concurs fictiv în care sportiva și-ar fi răsplătit cei mai loiali fani cu premii constând în căști AirPods. Vă rog să ignorați hackerii care se distrează pe contul meu de Instagram, a anunțat pe Twitter Simona. Sportiva are peste 1,3 milioane de fani pe Instagram, rețeaua de socializare fiind platforma de comunicare preferată de sportivă, după cum spunea chiar ea într-un interviu acordat colegilor de la Virgin Radio. Am și Facebook, dar nu-l folosesc mai deloc, dar Instagram-ul folosesc, chiar și postez des. Postările mai veche ale jucătoarei nu par să fi fost afectate de acest atac. Simona Halep este în vacanță la ora actuală, nu în Elveția, cum susțineau hackerii, ci în România. Ea se recuperează după o perioadă extrem de solicitantă, care a culminat cu câștigarea turneului de la Londra. Continuăm jurnalul. Preotul care a stârnit controverse prin declarațiile despre viol revine și invocă astăzi argumente științifice în legătură cu cele spuse la Radio Trinitas. Vasile Răduca a declarat la postul de radio al Bisericii Ortodoxe că un copil rezultat în urma unui viol trebuie păstrat pentru că este un dar de la Dumnezeu, iar acest lucru înseamnă că violul a fost consimțit dacă s-a finalizat cu un prunc. În plus, preotul a declarat că sexul cu prezervativ ar fi considerat masturbare. O ascultăm pe Elena Blănaru. Preotul Vasile Răducă, prodecanul Facultății de Teologie din București, a trimis presei un mesaj în care explică declarațiile sale de la Radio Trinitas. El scrie că cercetătorii din domeniul medical consideră că în cele mai multe cazuri violarea unei femei nu se soldează automat și cu rămânerea gravidă a acesteia, iar victima are la dispoziție câteva ore în care ar putea ajunge la un centru medical specializat unde primește îngrijiri igienice speciale, astfel încât violul să nu se soldeze cu o sarcină. Însă, menționează preotul, aceste aspecte țin și de educația primită. În legătură cu folosirea prezervativului, preotul Vasile Răducă spune că morala creștină nu este de acord cu utilizarea acestei metode de contracepție. Cea mai bună metodă acceptată de biserică este abstinența. Reprezentanții Patriarhiei și ai postului Trinitas s-au delimitat de afirmațiile preotului. Între timp a venit o reacție de la ministrul educației. Caterina Andronescu a spus că prelatul nu are ce căuta ca profesor într-o universitate. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Hod, portocaliu și roșu de caniculă în mai multe țări europene, unde a ajuns un val de aer saharian, Ministerul Român de Externe a emis atenționări de călătorie pentru Croația, Italia și Olanda, unde sunt în vigoare astfel de avertizări meteo. Până mâine, mai multe regiuni italiene se află sub cod roșu de caniculă. A fost de asemenea emis un cod portocaliu de temperaturi ridicate pentru mai multe zone din nordul și centrul țării. Printre orașele afectate de valul de căldură se numără Roma, Florența, Perugia, Torino, Bologna, Genoa și Verona. Un cod portocaliu pentru temperaturi ridicate este valabil și în mai multe zone din Croația, iar Institutul Regal Olandez de Meteorologie a emis un cod portocaliu de caniculă până pe 26 iulie. Cea mai mare parte a Franței se află sub cod portocaliu de caniculă, iar temperaturile din capitala Paris ar urma să depășească recordul din 1947 de 40,4 grade Celsius. În Belgia, autoritățile au decis să emită o avertizare cod roșu de caniculă pentru toată țara, o decizie care nu a mai fost luată până în prezent. Iar în Marea Britanie ar urma ca săptămâna aceasta să fie dobărâte recorduri de temperatură. Purtătorul de cuvânt al Organizației Meteorologice Mondiale a avertizat recent asupra faptului că aceste valuri de caniculă se vor produce din ce în ce mai des. Noul premier al Marii Britanii își începe mandatul astăzi. Boris Johnson i-a așteptat să anunțe cine va face parte din cabinetul său. Mâine va prezenta în Parlament strategia privind ieșirea din Uniunea Europeană. Anca Grădinaru. Deliver Brexit! Primul pas în vederea preluării mandatului de premier al Marii Britanii este vizita la reședința din Downing Street, urmată de audiența la Regina Regatului Unit. După ce Regina Elisabeta îl va invita formal să formeze cabinetul, Boris Johnson se va adresa națiunii, dar și liderilor străini în condițiile în care Marea Britanie va gestiona problemele externe independent de Uniunea Europeană. Noul premier și lider al Partidului Conservator se va confrunta cu scepticismul opoziției, dar și al unor membri ai propriului partid, care cred că un Brexit necontrolat, fără acord, ar duce la un dezastru în economia britanică. Ascultați jurnalul de prânz, sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua! CFR Cluj va juca diseară de la ora 21 cu Maccabi Tel Aviv în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Antrenorul Dan Petrescu anunță că principalul obiectiv al echipei va fi să nu primească gol și ar fi vrut să joace prima manșă în deplasare. Eu tot timpul am fost de acord în cupele europene să nu primesc gol acasă. Și când am câștigat Cupa Chinei, am jucat finala, primul meci l-am jucat